ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Πόση ξεφτύλα, πόση μαυρίλα μπορεί να σηκώσει στην πλάτη του το πολιτικό σύστημα του ευρωατλαντισμού? Και η απάντηση σε αυτή την πολύ απλή ερώτηση είναι εξίσου απλή. Τόση ξεφτύλα και τόση μαυρίλα και άλλη τόση. Καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχης στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική επικοινωνία με SMS, γράφετε Real, κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ακούμε πολλά και διάφορα σε ό,τι αφορά τις γελοιότητες, όπως ακριβώς το λέω, υπογραμμισμένο μάλιστα και με κεφαλαία, τις γελοιότητες των κυβερνητικών πηγών που προσπαθούν να ξεπλύνουν όλη αυτή τη μαυρίλα, τη σημερινή. Για να θέσουμε λοιπόν ορισμένα ερωτήματα. Δεν ήξεραν. Έτσι λένε. Δεν ήξεραν. Μάλιστα. Όταν άκουσαν και είδαν, γιατί αυτό που υποτίθεται ότι δεν το ήξεραν πριν γίνει, την ώρα που γινότανε και αφότου έγινε, το ήξεραν, δεν το ήξεραν? Όταν λοιπόν άκουσαν και είδαν, δεν έμαθαν? Όταν το ναζιστόμουτρο μίλησε στη Βουλή την ώρα που το βλέπαν και το άκουγαν, δεν κατάλαβαν? Και αφού κατάλαβαν, τότε μετά γιατί σηκώθηκαν και χειροκρόταγαν? Δεν ήξεραν, ε? Μάλιστα. Για να δούμε. Η Αζόφ, αυτά τα ναζιστόμουτρα, είναι κακό πράγμα? Ναι, είναι κακό πράγμα. Γιατί αυτό είναι κακό πράγμα? Μα γιατί είναι ναζί. Αυτό το ξέρανε από πριν. Το ξέρανε από πριν ότι είναι η Αζόφ είναι ναζιστόμουτρα. Είναι χιτλεροειδή. Είναι καθάρματα. Είναι πολιτική απόγονη των εκεί δοσύλλογων και ταγματαλιτών. Το ήξεραν από πριν αυτό? Προφανώς το ήξεραν από πριν. Και τόσο πολύ το ξέρανε από πριν, ώστε να το παραδέχονται αμέσως μετά. Λέγοντας τι? Λέγοντας ότι η εμφάνιση αυτών των δύο ναζιστόμουτρων ήταν λάθος. Εδώ βέβαια, λάθος. Ο ναζισμός δεν είναι λάθος από όσο ξέρω. Ο ναζισμός είναι έγκλημα. Ο ναζισμός είναι απανθρωπιά. Ο ναζισμός είναι κτηνοδία. Δεν είναι λάθος. Εν πάση περιπτώσει, τόσο καλά ξέρανε και πριν τι είναι το Αζόφ, τόσο καλά ξέρανε και πριν τι κακό πράγμα είναι ο ναζισμός, που επαναλαμβάνω, το παραδέχτηκαν και οι ίδιοι. Τόσο πολύ το παραδέχτηκαν και οι ίδιοι, ώστε μέσα στη ζαλάδα τους και στη θολούρα τους, διότι έπεσαν οι μάσκες, μίλησαν οι ίδιοι για λάθος. Μάλιστα. Όμως αφού το ξέρανε από πριν ότι ο ναζισμός είναι κακό πράγμα, τώρα που έμαθαν ότι εκπρόσωπος σε πολιτικό επίπεδο, εκπρόσωπος σε κρατικό επίπεδο του ναζιστικού τάγματος, το οποίο έχει ενταχθεί στον κρατικό μηχανισμό της Ουκρανίας, είναι ο Ζελένσκι. Γιατί αυτό το ναζιστικό τάγμα, το ενταγμένο στις κρατικές δομές της Ουκρανίας, γνωστό από το 2014 και από το 2015, έχει πολιτικό κρατικό εκπρόσωπο. Και αυτός είναι ο Ζελένσκι. Τώρα τι έχουν να μας πούν? Δηλαδή το πρόβλημα είναι ο ΕΣΕΣ, μόνο ο ΕΣΕΣ? Ο πολιτικός προϊστάμενος των ΕΣΕΣ δεν είναι πρόβλημα? Αν η Αζόφ είναι Ναζί, και το ξέρουν οι πάντες ότι είναι Ναζί, το ξέρουν μέχρι και αυτοί που τους προσκάλεσαν στη Βουλή. Ανοίγω παρένθεση. Το ξέρουν και αυτοί οι οποίοι απολογούνται τώρα, διότι ο καλεσμένος τους, ο Ζελένσκι, έφερε μαζί του τους Ναζί. Κλείνει η παρένθεση, για να είναι πιο σωστά διατυπωμένο το πράγμα. Αν λοιπόν οι Ναζί είναι Ναζί και η Αζόφ είναι Ναζί, και αν τα Ναζί, τα ναζιστόμουτρα, τα καθάρματα, είναι κακό πράγμα, τότε γιατί έφεραν στη Βουλή να μιλήσει εκείνον που στις 2 Δεκέμβρη του 2021, όχι του 1921, ούτε του 1821, στις 2 Δεκέμβρη του 2021, παρασημοφορούσε στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο τους Ναζί. Γιατί τον έφεραν να μιλήσει αυτόν που παρασημοφορούσε τους Ναζί πριν από 3 μήνες στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο? Και αν η Αζόφ είναι κακό πράγμα γιατί είναι Ναζί και τα έχουμε λυμμένα αυτά, οι περισσότεροι τουλάχιστον, ότι η Ναζί είναι κακό πράγμα, γιατί έφεραν στη Βουλή να μιλήσει τον πολιτικό εκπρόσωπο ενός στρατού και ενός κράτους που έχουν ενσωματωθεί οι Ναζί στις υπηρεσίες του, και μάλιστα προσκάλεσαν να μιλήσει αυτόν που 2 μέρες πριν, όχι το Δεκέμβρη που σας έλεγα, όχι το Δεκέμβρη, τώρα, 2 μέρες πριν, μιλώντας στο αμερικάνικο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News και ερωτηθεί συγκεκριμένα για το Αζόφ και τους Ναζί, απάντησε: το Αζόφ είναι ό,τι είναι και είναι υπερασπιστές της πατρίδας. Αυτόν έφεραν να μιλήσει σήμερα στη Βουλή. Αυτά δεν τα ξέραν πριν παιχτούν τα βίντεο? Δεν τα γνώριζαν? Ή μήπως ενώ εμείς εδώ διώξαμε τους Ναζί από την πόρτα, το αντιφασιστικό κίνημα έδιωξε τους Ναζί, τους χρυσαυγίτες, αυτούς τους συμμορίτες, τους εγκληματίες, τους έδιωξε από την πόρτα το αντιφασιστικό κίνημα. Τώρα αυτοί τι θέλουν ακριβώς? Θέλουν να μας περάσουν από το παράθυρο ότι οι ναζιστικές ομάδες έχουν κάτι τι στάχα μου το πατριωτικό, ε? Στη χώρα της Κεσαριανής, στη χώρα του Κούρνοβο, στη χώρα της Βιάνου, στη χώρα του Διστόμου, δεν μπορούν να αντιληφθούν καν αυτό, ότι σε αυτή τη χώρα αυτά δεν περνάνε? Ξέρετε ποια είναι η εικόνα σήμερα της Ελλάδας? Η εικόνα σήμερα της Ελλάδας του κυρίου Μητσοτάκη είναι η εικόνα 2 ναζιστόμουτρων στις τηλεοράσεις της Βουλής να βγαίνουν και να μιλάνε στον ελληνικό λαό και στους εκπροσώπους του εδώ στο Κοινοβούλιο, λερώνοντας λέξεις και έννοιες όπως ελευθερία ή θάνατος ή μολόν λαβέ, και την ώρα που αυτά τα ναζιστόμουτρα είναι στους δέχτες της Βουλής και μέσα από αυτούς στους δέχτες όλης της χώρας, από κάτω να είναι ο Μητσοτάκης και όλοι οι υπόλοιποι όσοι παρευρέθηκαν σε αυτή την σεμνή τελετή και να παρακολουθούν 2 ναζιστόμουτρα να απευθύνονται στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα της Ελλάδας του κυρίου Μητσοτάκη σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η εικόνα. Έγραφε ο Σεφέρης στο ημερολόγιο του το 1945 τις εξής κουβέντες. Ανοίγουν εισαγωγικά. Η βλακεία, η εγωπάθεια, η μορία, η γενική αναπηρία της ηγέτιδας τάξης στην Ελλάδα σε φέρνει στην ανάγκη να ξεράσεις. Είμαι βέβαιος, ο Σεφέρης έγραφε, πως τούτοι οι Ελληνοί δεν αντιπροσωπεύουν τη ζωντανή Ελλάδα. Παλιά αυτά όμως, το 1945, καμία σχέση με το 2022. Αυτά συνέβησαν σήμερα στην Ελληνική Βουλή. Μέλη του ναζιστικού τάγματος, τον Αζόφ, αυτούς κατέληξε να χειροκροτάει σήμερα η κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή. Μαζί με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, μαζί και με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά συνέβησαν σήμερα στην Ελληνική Βουλή. Αυτή είναι η εικόνα. Είναι η εικόνα της ντροπής. Αλλά για να ντραπείς χρειάζεται να μην είσαι πολιτικά ξεδιάντροπος. Γιατί όταν είσαι πολιτικά ξεδιάντροπος, τότε για δικό σου λογαριασμό ντρέπεται άλλος. Ποιος? Ντρέπεται ακόμα και η ντροπή. Σήμερα καταφέρανε να ντρέπεται ακόμα και η ντροπή για λογαριασμό τους. Αυτό έγινε λοιπόν σήμερα στην Ελληνική Βουλή. Ντράπηκε και η ντροπή με τα κόμματα αυτά του νατοϊκού τόξου να χειροκροτάνε ποιους? Να χειροκροτάνε τους ναζί του τάγματος Αζόφ. Σώθηκε η τιμή της Βουλής σήμερα? Δεν ξέρω αν σώθηκε η τιμή της Βουλής. Πάντως η τιμή του ελληνικού λαού σώθηκε. Γιατί? Γιατί το κουκουέ σήμερα εκεί δεν ήταν. Γι' αυτό σώθηκε. Και ενώ διαπράχτει αυτό το οποίο διαπράχτει, ψάχνουν τώρα πίσω από γελοιότητες να ξεπλύνουν την παρουσία των ναζιστοκαθαρμάτων στην Ελληνική Βουλή. Τι λένε? Λένε πολλά και διάφορα. Λένε ότι, α, λέει, μάθαμε για την ομιλία του μέλους του ναζιστικού τάγματος μόλις 10 λεπτά πριν, ότι κάτι έγινε με τις μεταφράσεις, κάτι έγινε με τους διερμηνείς, ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν είχαμε καλά καταλάβει. Αλήθεια, δεν είχατε κάτι καλά καταλάβει? Τώρα τα καταλάβατε? Και αφού, εν πάση περιπτώσει, 10 λεπτά πριν, όπως λέτε, δεν είχατε καταλάβει. Και ανακαλύπτουν τώρα τα περί τεχνικού λάθους, λέει, και διάφορα τέτοια υπέροχα και αρωματισμένα. Επαναλαμβάνω. Καλά. 10 λεπτά πριν δεν είχατε καταλάβει. 10 λεπτά μετά είχατε καταλάβει. Την ώρα που βγήκαν τα ναζιστόμουτρα καταλάβατε? Ούτε τότε καταλάβατε. Γιατί αν δεν καταλάβατε και τότε, είναι σοβαρότερο το πρόβλημα. Είναι σοβαρότερο το πρόβλημα. Γιατί είναι ένα πρόβλημα να έχεις τη μαυρίλα να αντιμετωπίσεις, αλλά αν ταυτόχρονα έχεις να αντιμετωπίσεις και τη μαυρίλα και την αδυναμία αντίληψης των στοιχειωδών, τότε μεγεθύνεται το πρόβλημα. Εντάξει, λοιπόν, 10 λεπτά πριν δεν είχατε καταλάβει. 10 λεπτά μετά δεν καταλάβατε. Όταν τους είδατε εκεί στις οθόνες, δεν καταλάβατε. Όταν τους ακούσατε εκεί στις οθόνες, δεν καταλάβατε. Αφού καταλάβατε, τότε γιατί τους χειροκροτήσατε? Γιατί σηκωθήκατε όρθιοι και χειροκροτάγατε ναζιστόμουτρα? Γιατί το κάνατε αυτό? Το κάνατε αυτό για να μας πείτε, όπως λένε και οι ιστορικοί σας, γιατί θαυμάζετε και κάποιους ιστορικούς που λένε, α, ξέρετε, οι Χίτες, οι ταγματασφαλίτες, δεν ήταν ακριβώς προδότες. Τους έκανε ο φόβος απέναντι στο ΕΑΜ να συνεργαστούν με τους Γερμανούς. Δηλαδή, ο κύριος Καλύβας σας, ο ιστορικός σας, που από εκεί προφανώς μαθαίνετε γράμματα, σας έμαθε τόσο καλά τα γράμματα, ώστε να νομιμοποιείτε στο όνομα της χρήσης, την οποία λερώνουν όσοι τη χρησιμοποιούν σε αυτές τις περιπτώσεις, της χρήσης της λέξης πατρίδα, της χρήσης της λέξης πατριωτισμός, ποιον? Ακόμα και τον ναζισμό. Εκεί έχετε φτάσει. Εκεί έχετε φτάσει. Εκτός πάλι εάν όντως απαλλάσσεστε λόγω του ότι δεν καταλάβατε. Προσωπικά δεν το πιστεύω ότι δεν καταλάβατε. Πιστεύω ότι και το κόμμα του κυρίου Γεωργιάδη, του κυρίου Βορύδη, του κυρίου Πλεύρη, του κυρίου Μπογδάνου προ μερικών μηνών κατάλαβε πάρα πάρα πολύ καλά, όπως και το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη κατάλαβε πάρα πολύ καλά, όπως και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα κατάλαβε πάρα πολύ καλά. Και βεβαίως, εκτός του γεγονότος ότι κατάλαβαν αυτοί όλοι πάρα πολύ καλά, κατά την άποψή μου, καταλάβαμε και εμείς επίσης πάρα πολύ καλά. Δεν έρχεται από το μέλλον. Καινούριο τάχα κάτι να μας φέρει. Κρύβει μες στα δόντια του, το ξέρω. Καθώς μου δίνει γελαστό στο χέρι. Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με τον καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Στο το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με τον καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνουν. Δεν θα πεθάνει μόνος, θα αρχίσε τον. Φασισμός δεν έρχεται από μέρος που λούζεται στον ήλιο και στα γέρη. Το κουραζεμένο βήμα του το ξέρω και την Περισσιά νιώτη μας την ξέρει. Μα πάλι θα αναβλώσει σαν κολέρα, πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου, και δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου. Μα βάλετε να πλώσει σαν κολέρα, πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου, και δίπλα σου να φτάσει κάποια μέρα αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου. Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνω, δεν θα πεθάνει μόνος, θα άρχισε τον. κάθε πέτρα και καημό. Κάθε καρφί του πίκρα και λιγμό. Μα όταν γυρίζαμε το βράδυ απ' τη δουλειά, εγώ και εκείνη όνειρα φιλιά. Αγκαλιά και γλυκά παντοχή. Αχ το σπιτάκι μας κι αυτό είχε ψυχή. Πάρ το στεφάνι μας, πάρ το γεράνι μας. Στη δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου. Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Κούνια στη γωνιά, στην τρύπια στέγη του άστρα και πουλιά. Κάθε του πόρτα υδρότας κι αναστεναγμός, κάθε παράθυρο του κι ουρανός. Κι ξεφαντώναν τα παιδιά. Αχ το σπιτάκι μας κι αυτό είχε καρδιά. Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας. Στη δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου. Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Ήταν σαν σήμερα το 2005 που έφευγε από τη ζωή ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Λοιπόν, χτες είχαμε την επέτειο των 81 χρόνων από τότε που κήρυξε η ναζιστική Γερμανία, η χιτλερική Γερμανία, τον πόλεμο στην Ελλάδα. Και σήμερα, μία μέρα μετά, εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου χειροκροτούσαν στη Βουλή δύο ναζιστές, δύο ναζιστόμουτρα. Αυτό συνέβη στη χώρα των Καλαβρίτων. Και μετά μίλησαν για λάθος. Φαντάζομαι αν αλλάξουν οι καιροί και ψάξουν να βρουν κανέναν εκπρόσωπο της άλλης πλευράς, αν δεν βρουν κανένα φασίστα του Πούτιν να φέρουν, ας ξαναβγάλουν τον Κασιδιάρη να μιλήσει εκεί μέσα. Γιατί αυτός έχει πάρει θέση υπέρ του Πούτιν. Έχει και ο Πούτιν τους δικούς του Ναζί. Δεν ανάγκη να τρέχουν στο εξωτερικό για να βρούνε. Ας πάνε να βρούνε τον Κασιδιάρη για να το ισοφαρίσουνε. Δεν ήξεραν λοιπόν και κάνανε λάθος. Μάλιστα. Στο πλαίσιο ποιο έγινε, σε ποιο πλαίσιο έγινε αυτό το λάθος? Στο πλαίσιο του ότι ο κύριος Μητσοτάκης, το κόμμα του οποίου επισημαίνω έχει προχωρήσει σε αδελφοποίηση με το κόμμα του Πούτιν από το 2011, από τότε έχουν προχωρήσει σε αδελφοποίηση. Υπέγραψε τη Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας ο τότε αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. με το κόμμα του Πούτιν, ο κύριος Αβραμόπουλος. Αλλά οι μηχανισμοί προπαγάνδας του κυβερνητικού κόμματος ψάχνουν οπουδήποτε αλλού να βρούνε τα πουτινάκια. Τα πουτινάκια τα ψάχνουν οπουδήποτε αλλού. Μάλιστα. Στο πλαίσιο λοιπόν του ότι ο κύριος Μητσοτάκης προσκάλεσε τον κύριο Ζελένσκι, έγιναν όσα έγιναν σήμερα στην Ελληνική Βουλή. Ξαναλέω, δεν ήξεραν ποιο κάλεσαν. Δεν ξέρανε ότι ο κύριος Ζελένσκι προφανώς δεν ξέρανε ότι θα φέρει μαζί του την ναζιστική του παρέα. Αλλά δεν ξέρανε ότι είναι αυτός που παρασημοφόρησε τους Ναζί στο κοινοβούλιο, το Ουκρανικό. 2 Δεκέμβρη έγινε αυτό, του 2021. Δεν ακούσανε προχτές. Τι είπε στο Fox News. Δεν το ακούσανε. Τη δήλωση στήριξης στα ναζιστικά καθάρματα του Αζόφ. Αυτό έπραξε προχτές στη συνέντευξή του στο Fox ο κύριος Ζελένσκι. Και σήμερα στη χώρα της καταδικασμένης ναζιστικής χρυσαυγήτικης συμμορίας ο καλεσμένος του κυρίου Μητσοτάκη ήρθε με την παρέα του. Μάλιστα. Δεν ήξεραν ποιον έχουν καλέσει. Δεν γνώριζαν. Δεν γνώριζαν ότι ο κύριος Ζελένσκι είναι ο εκπρόσωπος ενός μιας κρατικής δομής που από το Μάη του 2015 εκεί έχει τεθεί σε εφαρμογή ο λεγόμενος νόμος αποκομμουνιστοποίησης. Θυμίζω, τον ίδιο όρο χρησιμοποίησε ο Πούτιν για να μπει στην Ουκρανία. Εκεί βασιλεύει τόση και τέτοια δημοκρατία. Όχι τώρα, τον καιρό του πολέμου. Από το 14 και μετά. Που έθεσαν εκτός νόμου κόμματα, προφανώς το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ουκρανίας, θέσαν εκτός νόμου μέχρι και σύμβολα το κόκκινο αστέρι, σημαία, τον ύμνο της Σοβιετικής Ένωσης. Φτάσανε στο σημείο να καταστρέψουν μνημεία, εικόνες και ονόματα, να αλλάξουν ονόματα πόλεων και χωριών γιατί θύμιζαν, λέει, κομμουνισμό. Φτάσανε στο σημείο το 2016 μέχρι το 2016, μέσα σε ένα χρόνο, να έχουν καταμετρηθεί 51.493 οδοί και 1.000 πόλεις και χωριά που τα είχαν μετονομάσει για να μην θυμίζουν την ιστορία αυτής της χώρας. Για τέτοιους Γκέρινγκ μιλάμε. Έτσι ξεπίδησαν τα Αζόφ. Και μέσα στον ίδιο αυτό νόμο περί αποκομμουνιστοποίησης, με τον ίδιο νόμο, έτσι ώστε αυτή η χυδαία επιχείρηση συσχέτισης, αν είναι δυνατόν, του ναζισμού με τον κομμουνισμό, και για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτή η επιχείρηση συσχέτισης έχει παντού και πάντα τον ίδιο στόχο, ποιον, να αθωώνει τον ναζισμό, να κανονικοποιεί τον ναζισμό. Πού, στο όνομα του αντικομμουνισμού. Τι κάνανε, στον ίδιο αυτό νόμο, περί αποκομμουνιστοποίησης, έτσι είναι ο τίτλος του νόμου τους. Τι κάνανε, παρήχαν ειδικό καθεστώς στους συνεργάτες των Ναζί την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τους οποίους βάφτισαν βετεράνους του αγώνα για την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Αυτά δεν τα ξέρανε. Δεν ξέραν τίνος πολιτικού συστήματος και τίνος κρατικού μηχανισμού εκπρόσωπος. Είναι ο κύριος Ζελένσκι. Ως τι κλήθηκε ο κύριος Ζελένσκι στην Ελληνική Βουλή. Ως εκπρόσωπος μιας διεθνούς διανόησης που θα μας μιλούσε για το λίκνο της δημοκρατίας που είμαστε εδώ, εμείς, η Ελλάδα, περιμέναμε από τον Ζελένσκι να μας το πει αυτό. Δεν ξέρουν ότι ο κύριος Ζελένσκι είναι ο εκπρόσωπος μιας κρατικής δομής για την οποία ακόμα και ο ΟΑΣΕ, έχει ανακοινώσει ήδη από το Μάη του 2015 ότι οι νόμοι της καταστρατηγούν την ελευθερία του τύπου. Δεν ξέρουν ότι η Ομάδα Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει ανακοινώσει από το Μάη του 2015 ότι οι νόμοι αυτής της κρατικής εξουσίας εκεί είναι μια από τις πιο πώς το λένε να δείτε, αποτελεσματικές ποινικοποιήσεις της δημόσιας έκφρασης απόψεων. Δεν τα ξέρουν. Αυτοί που είναι Ευρωπαίοι του πολιτισμού, της αναγέννησης και του διαφωτισμού. Δεν ξέρουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία, η λεγόμενη Επιτροπή της Βενετίας, ήδη από το Δεκέμβρη του 2015 έχει δηλώσει ότι οι ουκρανικοί νόμοι δεν συμμορφώνονται καν με τα ευρωπαϊκά νομοθετικά πρότυπα. Αυτό βέβαια πια το έχουν κάνει γαργάρα. Όπως έχουν κάνει γαργάρα και όλο τον ναζισμό, ο οποίος εργαλειοποιήθηκε το 2014 για να γίνει το πραξικόπημα στην Ουκρανία. Δεν ξέρουν ότι κάλεσαν σε μια βουλή τον εκπρόσωπο ενός κράτους που το 2015 επέβαλε κυρώσεις με την κατηγορία, ακούστε, της στήριξης, λέει, της τρομοκρατίας ακόμα και σε έναν σημερινό βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου και αντιπρόεδρο της Βουλής, τον βουλευτή του ΚΚΕ, τον κύριο Λαμπρούλη. Έφεραν στην Ελληνική Βουλή να μιλήσει ο εκπρόσωπος του κράτους που έχει χαρακτηρίσει μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και μέλος του Προεδρείου της Βουλής, persona non grata, και τον κατηγορεί ότι υποστηρίζει τρομοκράτες. Αυτόν φέρανε να μιλήσει σήμερα στη Βουλή. Για το ποιες είναι οι παρέες του κυρίου Ζελένσκι δεν γνώριζαν πριν να δουν το βίντεο με τα δύο ναζιστόμουτρα? Δεν το ξέρανε πριν? Δεν ξέρανε ότι ο κύριος Ζελένσκι λατρεύει τον Στέπαν Μπαντέρα? Τι είναι Μπαντέρα? Τι είναι αυτός? Αυτός είναι ο φασίστας, ο αρχιδοσύλλογος, ο συνεργάτης των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο επικεφαλής της οργάνωσης Ουκρανών Εθνικιστών, δηλαδή της δολοφονικής συμμορίας που εξόντωσε χιλιάδες Εβραίους. Είναι για αυτόν που οι Ναζί μετά το πραξικόπημα του 14 τον βάφτισαν εθνικό ήρωα της Ουκρανίας, που ο Ζελένσκι δήλωνε το 2019 ότι υπερασπίστηκε την ελευθερία της Ουκρανίας, ο Μπαντέρας, ό,τι λέει για τους Αζόβ δηλαδή σήμερα, ότι υπερασπίστηκε την ελευθερία της Ουκρανίας και ότι είναι κανονικό να θεωρείται ήρωας. Αυτόν κάλεσε ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα, ανεξαρτήτως του αν ήξερε ή δεν ήξερε ότι θα φέρει και τα ναζιστόμουτρα την παρέα του ο κύριος Ζελένσκι. Τα μέλη, σας διαβάζω, τα μέλη της οργάνωσης Ουκρανών Εθνικιστών και του Ουκρανικού Στρατού, δύο παραστρατιωτικών ομάδων, έχει ιστορικά αποδειχτεί ότι πολέμησαν μαζί με τους Ναζί και έπαιξαν σημαντικούς ρόλους στις γενοκτονίες αντιπάλων τους. Η ακροδεξιά ομάδα με επικεφαλής τον Μπαντέρα θεωρείται ότι βρισκόταν πίσω από τις σφαγές έως και 100.000 Πολωνών από το 1943 ως το 1945. Ποιος τα γράφει αυτά? Αυτά δεν τα γράφει ο Ρίζος Πάστης. Αυτά τα γράφει ο ελληνικός τύπος. Το Έθνος τα γράφει 8/6/2021. Ποιον καλέσανε σήμερα εδώ? Ανεξάρτητα αν ξέρανε την παρέα του, ότι θα έφερνε και τα ναζιστόμουτρα, καλέσανε αυτόν για τον οποίο ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Εβραϊκής Επιτροπής της Ουκρανίας, δήλωσε το 2021 με αφορμή τις δηλώσεις του Ζελένσκι για τον Μπαντέρας ότι, προσέξτε, επαναλαμβάνω, ο Διευθυντής της Εβραϊκής Επιτροπής της Ουκρανίας, ότι η οργάνωση την οποία τιμά ο Ζελένσκι, όχι η προκατοχή του μόνο, και ο ίδιος ο Ζελένσκι, είναι αυτοί που συμμετείχαν έντονα στο ολοκαύτωμα και σκότωσαν 100.000 άμαχους Πολωνούς στην Εθνοκάθαρση. Δεν τα ξέραν αυτά για τον κύριο Ζελένσκι? Δεν τα ξέρανε? Ως τι τον φέρανε λοιπόν εδώ? Ως βαθύ δημοκράτη απέναντι στον άλλο δεσποτικό και φασίστα, τον Πούτιν? Δηλαδή τι πρέπει να κάνει ο ελληνικός λαός? Να διαλέξει ληστή? Να διαλέξει μαυρίλα? Να διαλέξει δεσποτισμό? Να διαλέξει μαχαίρι? Αυτόν δεν φέρανε. Αυτόν δεν φέρανε. Δεν φέρανε τον άνθρωπο ο οποίος επί της δικής του προεδρίας εφάρμοσε και τους δικούς του και τους προηγούμενους νόμους σε ό,τι αφορά τον περιορισμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στην Ουκρανία, ανάμεσά τους και της ελληνικής μειονότητας? Ή μήπως τον φέρανε ως εκπρόσωπο τίνος πράγματος, της δίωξης, της διαφθοράς? Γιατί εδώ ψωνίσανε επίσης από σβέρκο. Καλά, εντάξει, ότι κάνει παρέα με Αζόφ και Ναζί ο κύριος Ζελένσκι, δεν το ξέρανε που το ξέρανε. Εντάξει, τα πάμε. Μα ότι είναι και καταγεγραμμένος στα Pandora Papers, δηλαδή στην υπόθεση που συντάραξε όλο τον κόσμο σε σχέση με τη διαφθορά, για το γεγονός ότι ο Βρετανικός Guardian, ο Guardian, τώρα πρόσφατα, 3 Οκτώβρη του 2021, αποκάλυπτε τις offshore του Ζελένσκι, που κατά την προεκλογική περίοδο στην Ουκρανία είχε κάνει σημαία ότι θα πατάξει τη διαφθορά και έχει ο ίδιος offshore και κρύβει λεφτά. Ούτε αυτά τα ξέρανε. Τίποτα δεν ξέρανε. Για τη σχέση του με την Τουρκία δεν ξέρανε. Σήμερα το καταλάβανε που δεν είπε λέξη για την Κύπρο? Σήμερα δεν το ξέρανε την ώρα που τον καλούσανε? Δεν ξέρανε για τις συμφωνίες με την Τουρκία για τα drones? Δεν ξέρανε τίποτα? Δεν ξέρανε για τις δηλώσεις του Ερντογάν? Εγώ και ο φίλος μου ο Ζελένσκι είμαστε στην ίδια πλευρά. Αυτές είναι οι δηλώσεις του Ερντογάν. Δεν τα ξέρανε αυτά? Όλα τα ξέρανε. Όλα τα ξέρανε. Και εμείς επίσης. Να κάνεις ό,τι θες, μπορείς και να μη μ' αγαπάς και να χαρίσεις όπου θέλεις τα φιλιά σου. Πήρα απ' το χέρι σου νερό, να το ξεχάσω δεν μπορώ, ακόμα κι αν θα στερηθώ την αγκαλιά σου. Πήρα απ' το χέρι σου νερό, να το ξεχάσω δεν μπορώ, ακόμα κι αν θα στερηθώ την αγκαλιά σου. Εσείς της ομάδας Βρωμιάς, μη φύγετε, εδώ να μείνετε. Έχω κι άλλα για σας στη συνέχεια της εκπομπής. Θα ακούσουμε Άκη Πάνου, έφευγε κι αυτός σαν σήμερα, το 2000. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και εδώ, έτσι, περιμένετε. Έχω κι άλλα για σας. Να κάνεις ό,τι θες, μπορείς και να μη μ' αγαπάς και να χαρίσεις όπου θέλεις τα φιλιά σου. Πήρα απ' το χέρι σου νερό, να το ξεχάσω δεν μπορώ, ακόμα κι αν θα στερηθώ την αγκαλιά σου. πήρα από το χέρι σου νερό. Να το ξεχάσω δεν μπορώ. Ακόμα κι αν θα στερηθώ την αγκαλιά σου. Διαμάντι, όταν είναι κάρβουνα η ψυχή μέσα από την κόλαση του δάντη, της φυγής η πόρτα είναι κλειστή. Συνέφια σαν οι ουρανοί, μαρχές, κραυγές πολέμου, οι Γιάνκηδες τη μέσανε της Χερσονήσου του αίμου. Ράση ήταν γραφτό μια νύχτα να κατέβει στα κρύα βουνά του Κόσοβου τα αεροπλάνο στέλνει. Αξία να έχει το μετάξι όταν κουρελιάσει το μυαλό. Τώρα η παγκόσμια νέα τάξη κάνει πλιάτσκο στο θερμαϊκό. Συνέφια σαν οι ουρανοί, μαρχές, κραυγές πολέμου, οι Γιάνκηδες την πέσανε της Χερσονήσου του αίμου. Μοιράσει τα νεγρά αυτό μια νύχτα να κατέβει στα κρύα βουνά του Κόσοβο τα αεροπλάνο στέλνει. Βάλες ξανά στην ναφθαλήνη κι όσα πεισματάρα σα λεπρό. Τώρα που ανάβει το γιαγκίνι άκου το δικό μου ευχαριστώ. Συνέφια σαν οι ουρανοί, μαρχές, κραυγές πολέμου, οι Γιάνκηδες την πέσανε της Χερσονήσου του αίμου. Μοιράσει τα νεγρά αυτό μια νύχτα να κατέβει στα κρύα βουνά του Κόσοβο τα αεροπλάνο στέλνει. Εδώ είμαστε Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου, Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και γράφει ο Πατήκας ένα μήνυμα που έχει στείλει. Αυτοί λέει που μας λένε ότι δεν έχει σημασία ποιος είναι ο Ζελένσκι, αφού απλώς υπερασπίζεται την πατρίδα του. Έχουν την ίδια άποψη, είχαν την ίδια άποψη και για τον Καντάφη. Και αυτός την πατρίδα του υπερασπίζονταν. Έχουν την ίδια άποψη και για τον Σαντάμ. Και εκείνος με τη δική τους λογική την πατρίδα του υπερασπιζόταν. Μπας και έχουν και την ίδια άποψη για τους Ταλιμπάν. Γιατί και αυτοί με τη δική τους τη λογική την πατρίδα τους υπερασπίζονταν. Όποιος λοιπόν είναι ενάντια στον Πούτιν, ο οποίος καταρακώνει το διεθνές δίκαιο, όποιος είναι ενάντια στις σφαγές και στο μακελιό που προκαλεί ο Πούτιν στην Ουκρανία, πρέπει να είναι με το Ζελένσκι. Μπα. Δηλαδή τότε που βγαίναμε και διαδηλώναμε ενάντια στον αμερικάνικο βομβαρδισμό της Ιουγκοσλαβίας έπρεπε να είμαστε με τον Κάρατζης. Μήπως είστε εσείς με τον Κάρατζης? Όταν διαδηλώναμε και καλά κάναμε για το μακελιό που προκαλούσαν οι νατοικοί στο Ιράκ, έπρεπε να είμαστε με το Σαντάμ? Αλήθεια, τι λέτε? Μήπως αρκεί να είναι κανείς με τον Ιρακινό λαό? Όχι απλώς αρκεί, μήπως υποχρεούται να είναι κανείς με το λαό της Συρίας? Μήπως υποχρεούται να είναι κανείς με τον λαό της Ιουγκοσλαβίας? Μήπως υποχρεούται να είναι κανείς με το λαό της Ουκρανίας απέναντι σε όλους εκείνους που τον σφάζουν? Εσείς όμως δεν έχετε ευαισθησία απέναντι στα θύματα. Η ευαισθησία σας, η τάχα μου, είναι επιλεκτική, είναι υποκριτική, είναι ψεύτικη, είναι φαρισαϊκή, γιατί δεν σας νοιάζουν τα θύματα. Δεν παίρνετε θέση υπέρ των θυμάτων. Θέση διαλέγοντας δολοφόνο παίρνετε. Δεν ήξεραν λοιπόν, δεν ήξεραν τι προσκάλεσαν σήμερα στη Βουλή. Μάλιστα, και μου γράφει ένας καλός φίλος, εκλεκτός συνάδελφος, μου στέλνει ένα μήνυμα και μου γράφει το εξής: Νίκο, οι εδώ δεν ήξεραν. Ο Ζελένσκι όμως ήξερε. Ήξερε που δοκίμασε κάτι που δεν το τόλμησε να το δοκιμάσει σε κανένα άλλο κοινοβούλιο. Ήξερε ότι απευθύνεται στην πιο ξενόδουλη και υποτακτική αστική τάξη της Ευρώπης και των πολιτικών της εκπροσώπων. Και γι' αυτό το έκανε. Ήξερε ότι θα τον χειροκροτήσουν. Αυτά γράφει ο Κώστας. Πριν από λίγη ώρα το ΑΚΕΛ εξέδωσε ανακοίνωση. Καταδικάζει τα όσα βδελυρά συνέβησαν στην Ελληνική Βουλή σήμερα. Μιλά για πρόκληση απέναντι στον κάθε δημοκράτη και ανακοινώνει, επειδή ο Ζελένσκι θα μιλήσει σήμερα και στο Κυπριακό Κοινοβούλιο, το ΑΚΕΛ ανακοινώνει ότι δεν πρόκειται να παραστεί μετά από αυτό το βδέλυγμα το σημερινό στην Ελληνική Βουλή. Ήξεραν. Ακούστε λοιπόν, όλα τα ήξεραν. Ο πρώτος διοικητής των Ναζί ήταν ένας Μπιλέτσκι. Ποιος ήταν αυτός? Τον Αζόφ μιλάμε τώρα. Αυτός ήταν εκείνος που ηγήθηκε της ναζιστικής οργάνωσης υπό τον τίτλο Πατριώτης της Ουκρανίας και της, προσέξτε, Εθνικοσοσιαλιστικής Συνέλευσης. Αυτός είναι ο ιδρυτής, τον Ναζί, του Αζόφ. Πρόκειται για αυτούς που τους βλέπουμε με τα ναζιστικά σύμβολα, με τη λυκοπαγίδα, το ναζιστικό σύμβολο. Μήπως και αυτό είναι αρχαίο ουκρανικό σύμβολο? Με το μαύρο ήλιο, μήπως και αυτό είναι αρχαίο ουκρανικό σύμβολο? Δεν είναι ναζιστικό? Πάντως η γερμανική τηλεόραση, το ZDF, ως τέτοια τα κατέγραψε στην έρευνα που είχε κάνει για τα ναζιστικά καθάρματα του Αζόφ. Πώς έχουν προκύψει στην κρατική δομή της Ουκρανίας, τον εκπρόσωπο της οποίας κάλεσε ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα εδώ στη Βουλή? Προέκυψε όταν ο ναζί φασίστας Αβάκοφ, αυτός που μετά το πραξικόπημα του 14 στην Ουκρανία έγινε υπουργός εσωτερικών εκεί στην Ουκρανία, εξέδωσε διάταγμα που επιτρέπει, τι λέτε, στην Ουκρανία? Τι λέτε ότι επιτρέπεται στην Ουκρανία? Η ίδρυση παραστρατιωτικών ομάδων. Ποιο είναι το όριο? Να έχουν, λέει, μέχρι 12.000 άτομα. Αυτή είναι η κρατική δομή της Ουκρανίας. Και τι έγινε το Σεπτέμβρη του 14? Το Σεπτέμβρη του 14, το ναζιστικό τάγμα αυτό, το οποίο είχε πυρπολήσει ζωντανούς πάνω από 100 ανθρώπους στο κτίριο των συνδικάτων στην Οδυσσό το Μάη του 14, τρεις μήνες μετά, το Σεπτέμβρη του 14, ενεγράφει στην εθνική φρουρά της Ουκρανίας ως ειδική αστυνομική δύναμη. Μετετράπη σε κομμάτι του κρατικού μηχανισμού της Ουκρανίας, κατέχοντας και ειδική αστυνομική υπηρεσία στο πλαίσιο του Υπουργείου των Εσωτερικών. Δεν ήξεραν. Δεν ήξεραν. Το ZDF γιατί ήξερε. Το περιοδικό Time γιατί ήξερε. Η γαλλική τηλεόραση γιατί ήξερε. Τα ελληνικά κανάλια που το 2014 και 2015 κατέγραφαν ρεπορτάζ για τον ναζιστικό χαρακτήρα και την ναζιστική δράση του Αζόφ στην Ουκρανία. Τότε γιατί ήξεραν. Δεν ήξεραν. Το γραφείο της ΥΠΑ της Αρμοστίας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει ήδη από το 2016, δεν εκπροσωπείται η Ελλάδα εκεί, δεν ξέρουν οι κυβερνήσεις της, δεν ξέρουν τα κόμματά της. Το γραφείο της ΥΠΑ της Αρμοστίας λοιπόν του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το 16, το Μάρτι του 16, έχει καταγράψει το Αζόφ ως υπόλογο για εγκλήματα πολέμου, για μαζικές λαιλασίες, για παράνομες συλλήψεις ανθρώπων, για βασανιστήρια, για μαζικές λαιλασίες στις κατοικίες πολιτών και για την εκτέλεση αμάχων. Το γραφείο της ΥΠΑ της Αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών. Δεν ήξερα. Από πού χρηματοδοτείται αυτή η ναζιστική συμμορία? Ούτε αυτό το ήξεραν. Δεν ήξεραν όλα αυτά τα οποία έχουν αποκαλυφθεί ήδη από το 2014 και 2015, ότι χρηματοδοτείται από Ουκρανούς ολιγάρχες και ότι ταυτόχρονα λαμβάνει προμήθειες βαρέων όπλων από το Υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας. Ούτε αυτό το ξέρουν. Δεν ξέρουν ότι είναι τόσο ενσωματωμένο στην κρατική δομή της Ουκρανίας που ήδη από το 2014 τον Οκτώβρη ο διοικητής του τάγματος Αζόφ, ο Τρόγιαν, διορίστηκε επικεφαλής της αστυνομίας της περιφέρειας του Κιέβου. Τίποτα δεν ξέρουν πια. Δεν ξέρουν πως ακόμα και η Επιτροπή Πιστώσεως Άμυνας του Αμερικανικού Κογκρέσου κατέγραψε τους Αζόφ ήδη από το 2015 ως ναζιστική οργάνωση. Δεν ξέρουν αυτό που έγραφε το Nation το Αμερικάνικο, ότι μετά από πιέσεις από το Αμερικανικό Πεντάγωνο αναγκάστηκε το Κογκρέσο να αφαιρέσει την τροπολογία που κατέγραφε ως ναζί τους ναζί. Τίποτα δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν. Καλά, δεν ξέρουν τι γίνεται με τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ούτε αυτά ξέρουν όμως. Και τα ίδια πια δεν ξέρουν για τον εαυτό τους τι γίνεται. Δεν ξέρουν τι λέγανε το 14 και το 15. Αλλά αφού έχουν σπουδάσει και στο Χάρβαρντ και ξέρουν καλά την Αμερική, δεν διαβάζουν τα αμερικανικά περιοδικά και τις εφημερίδες? Όχι τώρα, έχουν πάρει στροφή και αυτά τώρα. Πριν. Το Nation δεν είναι που έγραφε «Η Ουκρανία μετά το Μαϊντάν είναι το μόνο κράτος στον κόσμο που έχει νεοναζιστικό σχηματισμό στις ένοπλες δυνάμεις του». Ούτε αυτό το ξέρουν. Τίποτα δεν ξέρουν. Για το πόσο ναζί είναι αυτοί οι ναζί, δεν έχουν ακούσει κάτι. Σας έλεγα προηγουμένως ποιος είναι ο ιδρυτής αυτής της ναζιστικής συμμορίας. ο Μπιλέτσκι. Τι δηλώνει αυτός? Διαβάζω. Η ιστορική αποστολή του Αζόφ είναι να ηγηθεί των λευκών φυλών του κόσμου σε μια τελική σταυροφορία για την επιβίωσή τους. Μια σταυροφορία εναντίον των υπανθρώπων που είναι υπό την ηγεσία των Σημιτών. Τίποτα δεν ξέρουν. Μα τίποτα δεν ξέρουν. Δεν άκουσαν τη Βουλή των Αντιπροσώπων, την Αμερικάνικη, να ψηφίζει το 2018, τα αλλάξανε βέβαια και αυτοί μετά, το αλλάξανε, να ψηφίζει διάταξη για να μην εκπαιδεύουν οι Αμερικάνικες δυνάμεις τα μέλη του Αζόφ, γιατί το Αζόφ, όπως καταγράφεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, την Αμερικάνικη το 2018, είναι ναζιστική οργάνωση. Ούτε αυτό το ήξεραν. Όταν άκουγαν το Ζελένσκι να λέει είναι κομμάτι του στρατού μας, δεν ήξεραν για ποιους μιλούσε ο Ζελένσκι. Περίμεναν να τους φέρει παρέα εδώ για να τους δούνε. Και όταν τους είδανε τι κάνανε, τους χειροκροτήσανε. Ξέρετε ποιον κάλεσαν σήμερα εδώ στην Ελλάδα που έφερε μαζί του και τους φίλους του τους Ναζί? Κάλεσαν τον εκπρόσωπο μιας κρατικής δομής για την οποία θα σας διαβάσω τι έχει καταγραφεί και μετά θα σας πω από πού έχει καταγραφεί. Ανοίγουν εισαγωγικά. Παράνομη ή αυθαίρετη θανάτωση, βασανιστήρια και περιπτώσεις σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας κρατουμένων από το προσωπικό επιβολής του νόμου. Σκληρές και απειλητικές για τη ζωή συνθήκες σε φυλακές και κέντρα κράτησης, αυθαίρετη σύλληψη ή κράτηση, καταχρήσεις στη σύγκρουση στο Ντομπάς, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής κακοποίησης πολιτών και μελών ένοπλων ομάδων, σοβαροί περιορισμοί στην ελεύθερη έκφραση, στον τύπο και το διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της βίας, των απειλών για βία, των αδικαιολόγητων συλλήψεων, των διώξεων κατά δημοσιογράφων, της λογοκρισίας, επαναπροώθηση προσφύγων, σοβαρές πράξεις διαφθοράς, έλλειψη έρευνας και λογοδοσίας για τη βία κατά των γυναικών, βία ή απειλές βίας με κίνητρο τον αντισημιτισμό, εγκλήματα που περιλαμβάνουν βία ή απειλές βίας που στοχεύουν άτομα με αναπηρία, μέλη εθνοτικών μειονοτικών ομάδων, ύπαρξη των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας. Ποια είναι αυτή η περιγραφή? Τι περιγραφή είναι αυτή? Αυτή είναι η περιγραφή των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Ουκρανία. Τον εκπρόσωπο αυτής της Ουκρανίας έφεραν σήμερα εδώ στην Ελλάδα. Ποιος καταγράφει με αυτό τον τρόπο που σας διάβασα την κατάσταση των δημοκρατικών δικαιωμάτων στην Ουκρανία? Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην έκθεσή του το 2020. Μήπως το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών είναι και αυτό πουτινάκι? Πουτινάκια. We'll be right back. κοιτάζε ένα στέκι σαν αμάξι γερικό στην ανηφοριά. Κάθ' από μεσήμερο στο κρυφό μας στέκει πίσω από το μαγερικό του Δελιβοριά. Όλα μοιάζαν ουρανός και ψωμί σπίτι ισό. Όλα μοιάζαν ουρανός και γλυκό, γλυκό ψωμί. Ζήλεψαν στα κλωρά σου μάτια που γιωμάν καποβραδό γλυκά πρωινή. Κι ήρθαν και βασίλεψαν τα βαθιά σου μάτια κάποιο Σαββατοβράδο στη Κεσαριανή. Κι όλα γίναν κεραυνός και λαγίσα αλμύρα. Κεραυνός και πικρό, πικρό ψωμί. Δεν ήξεραν λοιπόν, δεν ήξεραν, ε, μάλιστα. Τίποτα από όλα αυτά δεν ήξεραν. Λοιπόν, όλα τα ξέρατε, τα ξέρατε όλα. Και ο Βενιζέλος τα ήξερε όταν ως υπουργός εξωτερικών του Σαμαρά συναντιότανε με την τότε ηγεσία της Ουκρανίας σε ένα κράτος το οποίο ήδη είχε εργαλειοποιηθεί ο ναζισμός, και ο Βενιζέλος τα ξέρε και ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα τα ξέρε, όλα τα ήξερε και ο κύριος Τσίπρας τα ήξερε όταν συναντιότανε το 2017 με τον Ποροσένκο, όταν ήδη είχε εγκαθιδρυθεί ως παράρτημα του κρατικού μηχανισμού της Ουκρανίας ο ναζισμός. Και όσο για μερικούς από εσάς που μιλάτε στο όνομα του ΣΥΡΙΖΑ στέλνοντας μηνύματα εδώ στην εκπομπή, όσο εξαπατήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε που έκανε τη στρατιωτική και στρατηγική συμφωνία με τους Αμερικάνους, όσο εξαπατήθηκε ο κύριος Τσίπρας όταν έβαζε την υπογραφή του κάτω από εκείνο το χυδαίο κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2019 ενάντια στο σιδηρού παραπέτασμα, και μάλιστα πότε, ανήμερα της 9ης Μαΐου, ανήμερα δηλαδή της μέρας αντιφασιστικής νίκης, όσο εξαπατήθηκατε τότε τόσο εξαπατηθήκατε και σήμερα. Όσο εξαπατηθήκατε όταν στην πορεία 17 Νοέμβρη του Πολυτεχνείου στρίψατε στο ξενοδοχείο Βρετάνια για να μην φτάσετε στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, άλλο τόσο εξαπατηθήκατε και σήμερα. Και βεβαίως ο καθένας μπορεί να λέει για τον εαυτό του ό,τι θέλει. να λέει ότι είναι ψηλός, όμορφος, μέχρι και ότι είναι αριστερός. Αλλά αλίμονο, όπως έλεγε ο Μάρξ, αν είχαμε για τους ανθρώπους την άποψη που έχουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους. Αν αυτό ισχύει μια φορά για τους ανθρώπους, φανταστείτε πόσες φορές ισχύει για τα κόμματα και την πολιτική. Γιώργο μου, δεν ήξεραν. Γιώργος Λικουρέτζος. Λένε ότι δεν ήξεραν. Λένε ότι δεν ήξεραν. Λένε μάλιστα. Ότι δεν ήξεραν. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα προκύπτουν μια σειρά ερωτημάτων. Αυτό που μπορώ να σου μεταφέρω από τη Βουλή ως κλίμα, καταλαβαίνω ότι πολλοί σήμερα νιώθουν προδομένοι από αυτό που έκανε ο κύριος Ζελένσκι. Ακόμα περισσότερο. Να πω ότι τέλειωσε η ομιλία του στην Κυπριακή Βουλή. Ούτε εκεί. Ούτε εκεί. Κιχ για την τουρκική εισβολή. Ούτε εκεί. Εκεί μαθαίνω ότι έδειξε άλλο βίντεο με εικόνες από κατεστραμμένες πόλεις, με εικόνες από νεκρούς, αλλά δεν έδειξε το βίντεο που έδειξε εδώ και έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη αναστάτωση. Ένα βίντεο το οποίο έκανε τα κόμματα που απήχαν σήμερα από τη διαδικασία να δηλώνουν δικαιωμένα για τη στάση τους, λέγοντας ότι δεν θα μπορούσε κανείς να περιμένει τίποτα περισσότερο από τον κύριο Ζελένσκι. Η Ελληνική Βουλή επιμένει επισήμως να λέει ότι ενημερώθηκε για τα δύο αυτά βίντεο. Τα οποία, Νίκο, φαίνεται τελικά ότι και οι δύο στρατιώτες είναι μέλη του τάγματος. Ναι, και οι δύο ναζιστόμουτρα είναι, ναι. Ακριβώς. Μόλις 10 λεπτά πριν από την έναρξη της προγραμματισμένης ομιλίας. Ωστόσο, δεν μπορώ να σου κρύψω ότι αμέσως μόλις τελείωσε η ομιλία του κ. Ζελένσκι, υπάρχουν μια σειρά από παρατηρήσεις πολλών βουλευτών, τα οποία δείχνουν ότι ενδεχομένως, αν η Βουλή ήθελε, θα μπορούσε να έχει ενημερωθεί για το τι θα γίνει ή για το τι έλεγαν τα βίντεο. Το πρώτο είναι ότι ο μεταφραστής, ο οποίος μετέφραζε από τα αγγλικά στα ελληνικά, εδώ έχουμε άλλο ένα παράδοξο και ανοίγω μια παρένθεση, η Βουλή ανέθεσε σε εταιρεία τη διαχείριση της διαδικασίας της σημερινής, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούσε, δεν είχε την τεχνογνωσία και την επάρκεια για να ανταποκριθεί στη σύνδεση με την πλατφόρμα που είχαν ζητήσει οι Ουκρανοί. Δεν υπήρχε και άλλη υπηρεσία του ελληνικού κράτους, το οποίο να μπορούσε να εξυπηρετήσει αυτό το σκοπό, με αποτέλεσμα να γίνει ένας μειοδοτικός διαγωνισμός γρήγορος. Εκεί εμφανίστηκαν τέσσερις εταιρείες. Υπάρχει μια απορία πώς γίνεται τέσσερις εταιρείες να μπορούν να καλύψουν αυτή τη σύνδεση και ολόκληρο ελληνικό κράτος να μην έχει την επάρκεια να το κάνει. Πάμε παρακάτω. Το θέμα είναι ότι οι μεταφραστές επελέγησαν από την εταιρεία και όχι από τη Βουλή. Αυτό είναι που μας υπόθηκε επισήμως. Και πρόσεξε τώρα. Αυτό υπόθηκε επισήμως. Ακριβώς. Και πρόσεξε τώρα. Όχι μεταφραστής ο οποίος να μεταφράζει απευθείας από τα ουκρανικά στα ελληνικά. Αλλά υπόθηκε επισήμως ότι επειδή δεν υπάρχει πιστοποιημένος τέτοιος μεταφραστής, μου προκαλεί, ανοίγω και άλλη παρένθεση, μεγάλη απορία πώς γίνεται σε μια χώρα με 100-150.000 Έλληνες να μην υπάρχει τόσα χρόνια ένας διπλωμάτης, ένας πιστοποιημένος μεταφραστής που να μεταφράζει απευθείας από τα ουκρανικά στα ελληνικά. Προσπερνάμε και βρέθηκαν δύο μεταφραστές οι οποίοι άκουγαν ουκρανικά και μετέφραζαν στα αγγλικά. Ο ένας μάλιστα δεν ήταν καν στην Ελλάδα, ήταν στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτοί και από τα αγγλικά αυτών των δύο μεταφραστών, άλλοι δύο μεταφραστές, οι οποίοι ήταν στα γραφεία της εταιρείας, μετέφραζαν και ακουγόταν ο ήχος που ακούσαμε σήμερα το πρωί στην Ολομέλεια. Προκαλεί βέβαια, Νίκο, μια απορία το γεγονός ότι σου απαρίθμησα από τώρα 4-5 ανθρώπους, οι οποίοι από την ομιλία Ζελένσκι και των στρατιωτών έφτανε ο ήχος σε εμάς. Δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου χάσμα χρονικό ανάμεσα στον κύριο Ζελένσκι και στο μεταφραστή που μετέφρασε τα ελληνικά. Και πού δηλαδή, μας οδηγεί αυτό ως σκέψη? Μας οδηγεί ότι πιθανότατα κάποιοι είχαν έτοιμη την ομιλία και απλώς τη διάβαζαν. Διότι η δεύτερη παρατήρηση που έγινε ήταν ότι ο μεταφραστής, αν ο άνθρωπος είναι τόσο καλός, μπράβο του, δεν είχε την παραμικρή διακύμανση στο λόγο του. Δηλαδή έκανε μια ομιλία 15 λεπτών, σαν να διάβαζε από κάποιο χαρτί. Άρα λοιπόν, για να έχει κανείς μια σκαλέτα ομιλίας ή ολόκληρη την ομιλία, άρα έχει υπάρξει προηγούμενη ενημέρωση, τι λέει αυτή η ομιλία. Και άρα έχει υπάρξει προηγούμενη ενημέρωση ότι αυτός ο οποίος μιλάει είναι ένα ναζιστόμουτρο. Και η ερώτηση που τίθεται είναι, αν υπάρχουν όλα αυτά, λέμε αν υπάρχουν όλα αυτά, πώς έφτασε αυτή, αν υπάρχει αυτό το κείμενο, εν πάση περιπτώσει, πώς έφτασε στα χέρια του διερμηνέα. Και καταλαβαίνεις ότι γίνεται ακόμα χειρότερο το αν υπάρχει αυτό το κείμενο και έφτασε στα χέρια. Γιατί εγώ θέτω ερώτημα. Του διερμηνέα να μην το έχει η Βουλή. Δηλαδή να το έχει ο διερμηνέα στα γραφεία της εταιρείας, αλλά η Βουλή να μην ξέρει τίποτα. Εγώ θέτω ερώτημα. Η εταιρεία είναι η εταιρεία η οποία χρησιμοποιήθηκε για την τηλεσύνδεση και μόνο για αυτήν ή είχε σχέση και με τη διερμηνία. Γιατί εγώ λέω ότι μου φαίνεται παράτερο μια εταιρεία να έχει σχέση και με τη διερμηνία. Είναι πάντως άξιο να μπορέσω ότι η Βουλή επιμένει να μην δίνει το. Αλλά ξέρεις, αυτά είναι τεχνικά ζητήματα. Ναι, ναι, ναι. Τα ουσιαστικά ζητήματα είναι τα εξής. Δεν ήξεραν, μάλιστα. Καλά, δεν ήξεραν πριν γίνει ό,τι γίνει. Όταν άκουσαν, όταν είδαν τα ναζιστόμουτρα, τότε δεν έμαθαν. Προφανώς έμαθαν. Mm-hmm. Αφού το βλέπαν μπροστά του, δεν ήσασταν εκεί, δεν το βλέπατε, Γιώργο μου. Νίκο, η επίσημη δικαιολογία του Προέδρου της Βουλής είναι ότι δεν το άκουσε. Άντε, δεν το άκουσε. Ούτε ο Τασούλας το άκουσε. Mm-hmm. Αυτοί που το είδαν από κάτω, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι βουλευτές του Κινάλ και οι άλλοι του ΣΥΡΙΖΑ, όταν είδαν τα ναζιστόμουτρα και όταν άκουσαν τα ναζιστόμουτρα, έμαθαν. Εγώ σου λέω δεν ήξεραν. Εκείνη τη στιγμή που είδαν, έμαθαν. Μόνο 4 Νίκο αντέδρασαν. Γιατί λοιπόν σηκώθηκαν και χειροκροτούσαν? Αφού είχαν μάθει πια. Δεν είχαν άγνοια πια. Γιατί σηκώθηκαν και χειροκρόταγαν? Και ο πρόεδρος της Βουλής όταν ερωτήθηκε γιατί στο τέλος, αφού έκανε την αποφώνηση και αφού είχαν προηγηθεί αυτά, γιατί δεν έκανε εκεί κάποιο σχόλιο, η απάντησή του ήταν ότι αφενός δεν άκουσα, αλλά ακόμα κι αν είχα ακούσει, δεν θα έκρινα εγώ τον κύριο Ζελένσκι. Μάλιστα, εγώ παίρνω ως δεδομένο ότι ο κύριος Τασούλας δεν άκουσε. Υπάρχουν και προβλήματα βαρικοΐας. Εδώ άλλοι τα επικαλέστηκαν παλιότερα για να μην πάνε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Mm-hmm. Γιατί ήταν βαρύκοοι. Ωραία, δεν άκουσε ο κ. Στασούλας. Οι άλλοι από κάτω τι χειροκροτούσαν? Αυτό που δεν άκουσαν ή αυτό που άκουσαν και αυτό που είδαν? Έτσι είναι. Μια μέρα, Νίκο, που ξεκίνησε εντελώς διαφορετικά για κάποιους. Περίμεναν ότι θα είναι μια πολύ καλή μέρα για τη Βουλή. Εξελίσσεται σε μια πολύ κακή ημέρα για τη Βουλή. Γιατί όσο και αν ο κ. Στασούλας προσπάθησε να μας πείσει ότι δεν είναι δυνατόν αυτό να θολώνει τη μεγάλη εικόνα, μια μεγάλη εικόνα η οποία είναι ένας ηγέτης που δέχεται επίθεση, που μίλησε για την ελληνική ομογένεια και ζήτησε τη βοήθεια της Ελλάδος. Κακά τα ψέματα τώρα, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό το γεγονός. Και επίσης, αυτό που κάποιοι αναζητούν είναι γιατί ο κύριος Ζελένσκι επέλεξε την Ελλάδα για να κάνει αυτό που έκανε. Μάλιστα. Γιατί ο κύριος Ζελένσκι προφανώς και ήξερε το περιεχόμενο της ομιλίας των βίντεο και ήξερε και τα βίντεο. Επίσης, ο κύριος Ζελένσκι ξέρει ποιος είναι ο ίδιος. Αλλά αναρωτιέμαι, αυτοί οι οποίοι τον προσκάλεσαν και αυτοί οι οποίοι τον χειροκρότησαν δεν ξέρουν ποιος είναι ο κύριος Ζελένσκι? Και καλά. Φαίνεται να έχουν γνώση ότι το Αζόφ τελικά είναι ναζιστικό. Δεν είναι ναζιστικό. Από την αντίδραση της ίδιας της Βουλής προκύπτει ότι έχουν γνώση ότι είναι ναζιστικό αυτό. Και της κυβέρνησης. Και της κυβέρνησης. Ξέρουν λοιπόν ότι το Αζόφ είναι ναζιστικό. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Από πού προκύπτει ότι το ξέρουν? Ότι έφτασαν μετά από ό,τι έγινε να πούν λάθος. Εδώ ανοίγω παρένθεση. Ο ναζισμός δεν είναι λάθος. Είναι έγκλημα ο ναζισμός. Ο ναζισμός είναι Auschwitz. Ο ναζισμός είναι κτηνοδία. Κλείνει παρένθεση. Αφού του έγινε ό,τι έγινε λοιπόν, έδειξαν να γνωρίζουν ότι το Αζόφ είναι ναζί. Σωστά μέχρι εδώ? Σωστά. Μάλιστα. Το Ζελένσκι επίσης τον ξέρουν. Δεν ξέρουν ότι ο Ζελένσκι είναι ο εκπρόσωπος μιας κρατικής συγκρότησης που οι ναζί του Αζόφ είναι επίσημο κομμάτι του κρατικού μηχανισμού? Προφανώς και το ήξερα. Εδώ μόλις μια προφανώς και το ήξερα και αυτό. Το έχει πει. Ο λοιπόν. Κ. Ζελένσκι ότι έχει ενσωματώσει το τάγμα Αζόφ στο έτσι. Έτσι. Λοιπόν, ας συνεχίσουν λοιπόν, φαντάζομαι έχετε πολλή δουλειά, φαντάζομαι ότι τρέχουν οι διάφορες πηγές τώρα εκεί για να αναζητήσουν... Τα πρακτικά, ναι. Νίκο, εκδόθηκαν πρέπει να σου πω και είναι κανονικά, δηλαδή δεν περίμενε η Βουλή, έχει αποδεχθεί η Βουλή ότι έχουν υποθεί αυτά τα πράγματα, δεν περίμενε δηλαδή να πάρει το πρωτότυπο το οποίο έχει ζητήσει βιντεοσκοπημένο υλικό για να κάνει με κάποιο τρόπο μετάφραση. Αυτή την ώρα στις ομιλίες και των δύο στρατιωτών στα πρακτικά της Βουλής. Έτσι ότι και οι δύο λένε για το τάγμα Ζω. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Νίκο, καλό βράδυ. Έφτανω μα σε ένα δωμά που να ξαπλώ να κλείσεις μα. Πόρτα σύρμα για κλειδί, ύπνος με βάρδια. τα σύρμαγια κλείδι. Έφτανω μα δυστυχισμέ σ' ένα δωμά φυλακισμέ. Δικαίωσα γαναχτίσμέ και με τα πάντα ιδιασμέ. Πώς τα έχεις έτσι μοιράσμέ, δουλειά ψευδοπολί. Δουλειά ψευδοπολιτισμέ. Ίδιο δουλε απ' τους εφτά από τα χρέ την απρόφτα. Σαν τα τσουβά, σαν τα σκουπί, εφτάνω μα χωρίς ελπί. Σ' ένα δωμά μισογιαπή, ποιος να φωνά και τι να πει. Σ' ένα δωμά μισογιαπή, ποιος να φωνά και τι να πει. Εδώ είμαστε, είναι εκατοντάδες πραγματικά τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την παρέα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτή την τεράστια συντροφιά. Δεν ήξεραν λοιπόν. Εσύ ήξερες, Τζέννη μου? Κάτι είχε πάρει ταυτή μου, καλησπέρα. Κάτι είχε πάρει ταυτή σου, έτσι. Κάτι είχες ακούσει. Η αλήθεια είναι πως και ασχολούμενοι με τα διεθνή, διαβάζω πολλά καθημερινά. Το ήξερες δηλαδή ότι είναι ναζιστό μούτρα αυτή, έτσι? Το ήξερα. Το ήξερες. Ότι κάψανε 100 ανθρώπους στην Οδυσσό το Μάη του 2014, το ήξερες? Το ήξερες. Ναι. Ότι έχουν ενσωματωθεί στον κρατικό μηχανισμό της Ουκρανίας, το ήξερες? Αυτό και το ήξερα. Ότι έχουν εθνικό τους ήρωα τον Αρχιδοσύλλογο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το ξέρες? Αμέ. Να γίνεις πρωθυπουργός. Γιατί οι πρωθυπουργοί μας από ό,τι φαίνεται δεν το ξέραν. Ψηφίστε με. Για πάμε να δούμε τι άλλο ξέρεις. Λοιπόν, ξέρω ότι έχουμε δηλώσεις και από τον Ουκρανό και από τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών τις τελευταίες ώρες. Και θα ξεκινήσουμε με τον Ουκρανό, τον κύριο Ντμήτρο Κουλέμπα, ο οποίος προειδοποίησε την Δύση με δηλώσεις του πως η μάχη στον Ντομπάς, η οποία εξελίσσεται τις τελευταίες ώρες, θα ξυπνήσει μνήμες από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως είπε, καθώς η σφαγή στην Μπούκα, όπως ανέφερε, είναι η κορυφή του παγόβουνου και προσθέτως την κατάσταση στη Μαριούπολη είναι πολύ χειρότερη. Όπως είπε, η Ρωσία εξακολουθεί να αρνείται πως χτυπά αμάχους, ενώ κατηγορεί τη Δύση και την Ουκρανία για εκτροχιασμό των διαπραγματεύσεων και για σκηνοθεσία εικόνων με θανάτους αμάχων. Ο κύριος Κουλέμπο παραχώρησε μία συνέντευξη τύπου στην έδρα του ΝΑΤΟ, στις Βρυξέλλες, μετά τη συμμετοχή του στη Σύνοδο των Αρμόδιων Υπουργών και σημείωσε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία πρέπει να συνομιλούν για να δουν πώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε πως απάντησε στις δηλώσεις του κυρίου Σεργέη Λαυρόφ, του Ρώσου ομολόγου του, ο οποίος νωρίτερα είχε καταγγείλει το Κίεβο πως στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που γίνονται και of the record προκειμένου να υπάρξει μια συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός και τον δερματισμό της σύγκρουσης, έφεραν στο τραπέζι κάποια χαρτιά τα οποία δείχνουν πως δεν έχουν σεβαστεί τα όσα συμφώνησαν στις επαφές της Κωνσταντινούπολης πριν από λίγες ημέρες. Μάλιστα, χαρακτήρισε απαράδεκτα ο κύριος Λαυρόφ τα αιτήματα της Ουκρανίας, η οποία μάλιστα σύμφωνα με τον κύριο Λαυρόφ άλλαξε τις θέσεις της σύμφωνα με τα ήδη συμφωνηθέντα. Όπως τόνισε ο κύριος Λαυρόφ, το Κίεβο είναι υπό τον έλεγχο της αμερικανικής κυβέρνησης, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο οφεί τον πρόεδρο Ζελένσκι να συνεχίσει τις εχθροπραξίες και όχι να μπει ένας τρόπος προκειμένου να σταματήσουν σύντομα και να σταματήσουν και οι σφαγές των αμάχων. Σε ό,τι αφορά στην συμφορία που έγινε στον ΟΗΕ, όπως έγινε γνωστό, η Ρωσία απέβαλε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο ΟΗΕ απέβαλε τη Ρωσία από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Γενική Συνέλευση ψήφισε σήμερα την αναστολή της συμμετοχής της. Ήταν ένα αίτημα που είχε υποβληθεί από δυτικές χώρες με επικεφαλής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το αίτημα συγκέντρωσε 93 ψήφους υπέρ και 24 κατά, ενώ 58 χώρες απήχαν από την ψηφορία. Δεν είναι και λίγες και ιδίως αναλογιστεί κανείς πως για την διεξαγωγή του αποτελέσματος προσμετρώνται μόνο όσοι συμμετείχαν και όχι όσοι απήχαν. Τζένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας αποχαιρετήσουμε με Άκη Πάνου, έφευγε σαν σήμερα, στις 7 του Απρίλη του 2000. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Θα τα πούμε αύριο στις 7 το απόγευμα. Παραδίδω τη σκυτάλη στον Παύλο Παπαδημητρίου και στον Άρη Νικολάκη για την μετάδοση του ποδοσφαιρικού αγώνα Μασέι ΠΑΟΚ. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Η ζωή μου όλη είναι μια ευθύνη, όλα μου τα παίρνει, τίποτα δεν δίνει. Η ζωή μου όλη είναι ένα καμίνι που έχω πέσει μέσα και με σιγοψίνει. Έρθει η ώρα και τον έτρακα.